گفته بودم اگه برگردی دوباره خمیره از دل و تاره کی میگیره. بعد از اون بی تو نشستن های روزی دستای سردم و دست تو میگیره. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده. برگردی میبینی نقش غم ها رو تو آینه چشما، میدونی اینجا تو این خونه غمگین رنگ بیرنگی گرفته بی تو دنیا. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده. گفته بودم اگه برگردی میبینی روی این پنجره ها اسم تو مونده، قصه اومدنت باز منو منه، صبر ایوب زمان صبر منه. خونه بی تو خونه نیست قبر منه. بیا تا روزای خوبم بیا، دست من گرمی دستاتو میخواد، قهر تو جونم آتیش میزنه. برگردی میبینی نقش غم‌ها رو تو آینه چشما، میدونی اینجا تو این خونه غمگین رنگ بیرنگی گرفته بی تو دنیا. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده. گفته بودم اگه برگردی میبینی روی این پنجره ها اسم تو مونده، قصه اومدنت باز منو شب ها نشونده. بی تو موندن لحظه جبر منه، صبر ایوب زمان صبر منه. خونه بی تو خونه نیست قبر منه. بیا تا روزای خوبم بیاد، دست من گرمی دستاتو میخواد، قهر تو جونم آتیش میزنه، قهر تو جونم آتیش میزنه. بودم اگه برگردی دوباره خمیره از دل و تاریکی میگیره. بعد از اون بی تو نشستن های روز دستای سردم و دست تو میگیره، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده. بودم اگه برگردی میبینی نقش غم ها رو تو آینه چشما، میدونی اینجا تو این خونه غمگی رنگ بی رنگی گرفته بی تو دنیا، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده. گفته بودم اگه برگردی میبینی روی این پنجره ها اسم تو بوده، قصه اومدنت باز منو جفل منه، صبر ایوب زمان صبر منه، خونه بی تو خونه نیست قبر منه، بیا تا اون روزای خوبم بیا، دست من گرمیه دستاتو میخواد، قهر تو جونم آتیش میزنه. برگردی میبینی نقش غم ها رو تو آینه چشما، میدونی اینجا تو این خونه غمگین رنگ بی رنگی گرفته بی تو دنیا، اومدی اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روز خودی که بر نمی کرده. گفته بودم اگه برگردی میبینی روی این پنجره ما اسم تو مونده، قصه اومدنت باز منو تنها شب ها نشونده، بی تو موندن لحظه جبر منه، صبر ایوب زمان صبر منه، خونه بی تو خونه نیست قبر منه، بیا تا روزای خوبم بیاد، دست من گرمی دستاتو میخواد، قهر تو جونم آتیش میزنه، قهر تو جونم آتیش میزنه، قهر تو جونم آتیش میزنه. اینم آهنگ ملایمی بود، حال دوستان بود، حال ما بود، حال دوستان حال ما، دوستاشم شاد باشه همش. خب اینم بالاخره تنوعی بود. قربون شما برم، بریم آهنگ بعدی رو مورد پسند عزیزان قرار بدیم.